राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 मई 1996 को लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जगह जगह भोग भोगना। गीता में ये बताया है दूसरे अध्याय 44 श्लोक में भोगैश्वर्य प्रसन्नतानां तयाप रित चेतसा व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते। ये 44 से 44 से 4 श्लोकों का प्रकरण है। व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही गुरुनंदना, इसमें निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है अटल। तो स्त्री बुद्धि के लक्षणों में ये बात आई है। तो व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही गुरुनंदना बहुत सदाता से बुद्धि अव्यवसायी नाम अव्यवसायों की बुद्धियाँ बहुत होती है, अनेक प्रकार की होती है। इस परमार्थ विषय में बुद्धि एक ही होती है। तो क्यों नहीं होती वहां में ये पुष्पिमाम पुष्पिताम बाजू आदि वर्णन हुआ है। 44वां श्लोक उपसंहार का ये 4 श्लोकों का प्रकरण है। तो उसमें कहा भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम जिन लोगों की आसक्ति संग्रह करने में सुख भोगने में लगी है वे पारमार्थिक विषय का निर्णय भी नहीं कर सकते। तत्व की प्राप्ति होने से दूर रही, मेरे को इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, ऐसे व्यवसाय तो निश्चित बुद्धि भी नहीं होती। क्यों लगा है आसक्ति जीवन में कि भोग भोगें और संग्रह करें, ये दोनों ही लगे हुए रहते हैं। तो भोग और ऐश्वर्य, सुख भोगना और ऐश्वर्य संग्रह करना। तो जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें ये आसक्ति मिटानी होगी। आपके पास ऐश्वर्य रहे भोग रहे परंतु आप इनमें न रहो। जैसे नौका में नौका पानी में रहती है पर नौका में पानी नहीं रहना चाहिए, ऐसे संसार में आप रहते हैं तो आप में भोग और ऐश्वर्य आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आप में हो जाएगी तो नौका डूब जाएगी। इस वास्ते भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से रहित हो। अम्बरीश आदि बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, वे राजा महाराजा थे परंतु वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते थे। अपनी कोई आसक्ति नहीं, अपनी कामना नहीं, अपनी कोई वस्तु नहीं, भगवान का सब वैभव है। तो ऐसे मानकर चलने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। तो अपना मानोगे सांसारिक परमात्मा को अपना नहीं मान सकते। तो उत्पत्ति विनाशशील जितनी वस्तु है उसके बड़े बड़े बड़ा भारी ऐश्वर्य हो जाए, बड़े बड़े भोग हो जाए तो है कुछ नहीं। आपका संसार के साथ संबंध नहीं है और परमात्मा के साथ आपका संबंध है, इस बात को भगवान तो जानते हैं और आप मानते भी नहीं। जानना तो दूर रहा। अगर कृपा करके आप मान लें कि हमारा संत भगवान के साथ है, तो भगवान कहते हैं मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, और संत कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो शिवजी महाराज कहते हैं तुलसीदास जी महाराज। तो ईश्वर के अंश हो तुम प्रकृति के अंश नहीं हो। मनुष्य स्थान इंद्रियाणि ये प्रकृति स्थान, ये प्रकृति बनाने वाले हैं। तो आप परमात्मा के साक्षात अंश हैं। आप मुफ्त में लग गए इनके साथ, ये मनुष्य स्थानी नहीं, प्रकृति स्थान ही मानो प्रकृति के कार्य है और प्रकृति में स्थिर रहते हैं। आप परमात्मा के अंश है, स्थिर रहते हैं जड़ में। आपसे प्रकृति के ये मनुष्य स्थानी यानी बड़े अच्छे हैं, बड़े क्या कहे कृतज्ञ है कि प्रकृति में ही रहते हैं। ये कृपा करना, उसमें कठोर बन कहता हूँ, क्षमा कर देना। जो भगवान को छोड़कर नाशवान में आश्रित होते हैं वो कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ है भगवान के मानते हैं संसार का, है चेतन के अंश मानते हैं संसार को अपना, संसार के द्वारा अपनी उन्नति मानते हैं। संसार के द्वारा आप उन्नति नहीं होती है, आपकी अवनति होती है। आज लखपति कहता है मैं लखपति हूँ, बड़ी इज्जत हो गई, करोड़पति हूँ इज्जत हो गई, तो इज्जत आपकी नहीं है, रुपयों की है। आपकी इसमें फजीती है, फजीती आपका है निरादर, आपके निंदा, आपके तिरस्कार। आप साक्षात परमात्मा के अंश और संसार का तुच्छ अंश रुपया, इस रुपया के सामने वृद्धि कोई चीज नहीं है। ध्यान देना, कृपा करना, शंका तो पीछे पूछ लेना। रुपया क्या चीज है संसार में? अगर रद्दी चीज है तो सबसे रद्दी चीज रुपया है। जिनको सबसे ऊंचा मान लिया कि रद्दी कैसे है, आप इतने बैठे हो, आपके लिए रुपया काम आता है कि वस्तु काम आती है? रुपया वस्तुओं के द्वारा काम आता है, स्वयं रुपया काम नहीं आता। स्वयं आप में अभिमान पैदा करता है। जो अभिमान भगवान को सुहा दे रही संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना, वो अभिमान पैदा करता है रुपया। रुपया में आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो तो एक चबूतरा बना दिया जाए, सोना और चांदी और रतन और रुपये और पैसे केवल द्रव्य द्रव्य इकट्ठा कर आपको बैठा दे, और अन्न और जल ये आपको न दे। न अन्न दिया जाएगा, न जल दिया जाएगा, न कपड़ा दिया जाएगा, कितने जीओगे? और मेरे को आप अन्न जल कपड़ा मकान देते रहो, एक पैसा दिखाओ मत मेरे को, तब मेरे को पैसा गुलती के पैसा दिखाओ, क्या मैं भर जाऊंगा? तो आपका जीवन चलता है जिन वस्तुओं से, उन वस्तुओं को तो आप निराद करके तुच्छ देखते हो, रुपयों को बढ़िया बढ़िया समझे हो। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्य तो समझे रुपया रुपया की जगह, जूती बहुत ही बढ़िया जगह है। क्या जगह है कि हम चलते हैं तो कांटा है, कंकर है, कांस है, हमारे गढ़ ना जाए। काम की चीज है तो पैरों में पहनने की है, सिर पर उठाने की चीज है। रुपया काम लेने की चीज है, परंतु सबसे ऊंचा आदर कर देना, इसे बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और आपकी फजीती होती है, आपकी बेइज्जती होती है। इस वास्ते कर्म निरपेक्ष आदरण की बात क्या है कि अंतःकरण आदि इंद्रियां है जिन सब काम करते हो, तो ये कारक जितने होते हैं ये कारक सबके सब प्रकृति के कार्य है, परमात्म तत्व में कर्तृत्व नहीं है। और जिसके कर्तृत्व तो नहीं है, भोक्तृत्व तो नहीं है, वो ऊंचा उठ जाता है। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये से नहंकृतो भाव और बुद्धि से न लिप्यते हत्वा विषयमान लोकान नहंति न निबद्धते। कर्तृत्व अभिमान नहीं है और लिप्त नहीं है बुद्धि, किसी को कामना नहीं, को आसक्ति नहीं, किसी में लेप नहीं है। तो संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न पाप लगता है। ये सब कर्तृत्व अभिमान और आसक्ति कामना, इसमें सब पाप लगते हैं। अब जब कर्तृत्व नहीं है उसमें कर्ण कैसे चलेगा? पाणिनि जी कहते हैं स्वतंत्र करता क्रियायाम स्वातंत्र्य विविक्षितो अर्थ करता। क्रिया में जो स्वतंत्र होता है, जितने कार्य करता, कर्म कारण संप्रदाय पादान अधिकर्म, इनमें सब में जो मुख्य होता है उसको कर्ता कहते हैं। तो कर्ता भी वहां नहीं पहुंचता, कर्ण कैसे पहुंचेगा? अरे कर्ण के द्वारा परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाएगी? कर्ण के द्वारा क्रिया अच्छी होगी, कर्ण अच्छा होगा तो क्रिया अच्छी होगी। अरे क्रिया और पदार्थ से अतीत तत्व है, वो कर्ण के द्वारा कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो कर्ण निरपेक्ष कहा, कर्ण से रहित नहीं कहा मैंने। वो तो साधन और साध्य जो पुस्तक है उसमें इसका खुलासा पढ़ने अच्छी तरह से। तो कर्ण निरपेक्ष कहने का मतलब कि साधन करो, कीर्तन करो, जप करो, सत्संग करो, सुनो, मन कर्णों की आवश्यकता है। कर्णों की आवश्यकता है, पर कर्ण साध्य परमात्मा नहीं है। जैसे सीढ़ी होती है वो ऊपर चढ़ने के लिए काम की होती है, परंतु छत पर कैसे हो गया, दो चार दस सीढ़ी चढ़ गए तो वो ठेठ करे पहुंच गए। तो भगत पर वो आवश्यक है, अंतकरण आवश्यकता है, बहिकरण आवश्यकता है, पदार्थ आवश्यकता है, रुपए पैसे आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, सब की आवश्यकता है कि तो सब परमात्मा के सन्मुख हो जाए। परंतु परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए कर्ण नहीं पहुंचता, वहां कर्ण नहीं पहुंचता है। कर्ण पहुंचता है अपनी जगह क्रिया क्रिया पदार्थ में पहुंचता है। तो इस वास्ते कर्ण रहित साधन नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है। मानो कर्णों की अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा खुद की है। खुद जो मैं हूँ, ये आपके दो रूप है, मैं और हूँ दो चीज है। तो मैं है ये तो है प्रकृति का, और हूँ है ये अंश परमात्मा का। इसको जड़ ग्रंथि कहते हैं, जड़ चेतनी गांठी परिकरी। तो हूँ हो गया हूँ, मैं है प्रकृति, भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार इति यमे भिन्ना पंतरिष्ट था। ये आठ प्रकारों भेदों वाली प्रकृति है। अपरे यम, यम अपरा, इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता, जीव भूता परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति अपरा के द्वारा परमात्मा प्राप्त कैसे होगा, परा प्रकृति कार्य में चलेगा। तो इन्हें मनोबुद्धि अहंकार ही थी, अहंकार अहम। तो अहंकार में मैं हूँ, इसमें दोनों अंश है, मैं पन है प्रकृति का, हूँ अंश है परमात्मा का। इसमें चार बार तू है, यह है, वह है और मैं हूँ। ये मैं होने से हूँ हुआ है, ये तो है ही है। ये तू है, यह है, वह है और मैं हूँ, तो मैं होने से ही हम है, इसमें मैं हुआ है। अगर मैं नहीं हूँ तो हूँ नहीं होगा, फिर है ही होगा। तो हमारा असली स्वरूप है, वो असली स्वरूप है, वो है रूप परमात्मा है। और हूँ रूप है ये मैं के साथ बंधा हुआ है। तो संसार कहाँ से शुरू होता है, संसार शुरू होता है मैंपन से। मैंपन में जो अहम है ये जो परमात्मा अंश और जो प्रकृति का अंश है अहम, इस अहम से शुरू होता है संसार सब। और अहम के बीच में, अहम के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख सभी, कर्मयोग में निर्ममो निरहंकार शांति में अधिगच्छति, 71वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो निर्ममो निरहंकार ममता और अहंता से रहित, तो ममता पदार्थ में गई अहंत करी। संसार के साथ में अभेद भाव से संबंध है अहंता, और भेद साथ भेद भाव से संबंध है ममता। उस अहम के साथ खुद मिल करके मैं हूँ, ये अभेद भाव का संबंध आपने मान लिया, और मेरे ये भेद भाव का संबंध है, ये संबंध है दुष्ट होता है, दो में रहता है। तो प्रकृति के साथ संबंध होने से मैं हुआ और मेरा हुआ, और मैं निर्ममो निरहंकार से शांति बदिग्रजती कर्मयोग से, और निर्ममो निरहंकार भक्ति से बारवा अध्याय में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख संतुष्ट होगी आत्मा धरने से। तो निर्ममो निरहंकार भक्ति तभी होगी जब निर्ममो निरहंकार होंगे। संसार के साथ में अहंकार ममता लगा दोगे तो संसार में फंसना हो जाएगा। और ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इसमें अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोच्य निर्मम। तो ज्ञान मार्ग में अहंता पहले मिटती है, उसके मिटाने बाद निर्मम हो जाता है। और भक्ति मार्ग में और योग मार्ग में निर्मम होता है, फिर निरहंकार होता है। ज्ञान योग में पहले निरहंकार होता है, फिर सबसे दूर हो जाता है अहंकार। मिटता तो अहंकार के ये सब विस्तार है, क्योंकि अंत में अहंकार हुआ। ये प्रकृति अष्टधा बताई, आठ प्रकार की, वो भूमि से शुरू होती है। भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम, याद हुआ। तो जो जाति पृथ्वी की है वो जाति अहम की है, क्योंकि आठ प्रकार की एक ही विधो की है। आपस में अवान्तर भेद में सबसे ऊंचा अहंकार हुआ, पर धातु चीज तो पृथ्वी के साथ ही पता, जैसे पृथ्वी का ढीला ऐसे अहंकार है तो अपरा प्रकृति का ही अंश, और आप परमात्मा के अंश हो तो आप वो परा प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति पर जीव भूत जीव होने से ब्रह्म भूत ब्रह्म भूत और ये जीव भूत जीव भूता मत प्रकृति का जीव भूता का ममे वायुषो 15 में कहा ममे वायुषो जीव लोके जीव भूता ये जीव बना हुआ है जीव बनावती है परमात्मा असली है तो मैं हूँ इसमें मैं नहीं है फिर हूँ नहीं आएगा है ही रहेगा अस्मदित्य में होता है मैं होगा तब हूँ होगा नहीं कैसे होगा तो है मैं से थोड़ा है मैं से नहीं थोड़ा है मैं से संसार है से परमात्मा है तो परमात्मा का अंश आप हुए संसार का अंश हुआ हम ये है दृढ़ चेतन के ग्रंथ तो जड़ता के त्याग से चिन्मयता की स्वतः प्राप्ति है तो चिन्मय तत्व को प्राप्त करना नहीं है स्वतः प्राप्त है उसकी तरफ ख्याल करना है आपको वासित होना है जो संसार में स्थित हुए हो तो संसार में स्थित होते हैं अहम को लेकर के बुद्धि और मन और ये आकाश भाई लेकर के स्थिति होती संसार में तो कर्ण निरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ कर्ण है ये प्रकृति का कार्य है कर्तृत्व होता प्रकृति एवं कर्माणी क्रियमाणानि सर्वश प्रकृति है क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन् नान्य गुणे भी कर्तारः कर्ता गुणों के सिवा दूसरा नहीं है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते अहंकार से मोहित अंतः करण वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है और इसे नहीं विकृत करो मिति युक्त मन तत्व पश्यत श्रृण स्पर्शन शीघ्रन अश्रन घर्षण प्रलपन निमिषण नहीं विकिंचित करो मिति आप कुछ नहीं करते परमात्मा का साक्षात स्वरूप है और उनके साथ कर्ता बनते हैं कर्ता बनते भोगते ही बनना पड़ेगा अवश्य में वो भोगतव्य कृतम कर्म शुभा शुभम ना भुगतम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि करोड़ों कल्प बीत जाते वो भी भोगे बिना कर्म निवृत्त नहीं होते वो कर्म होते हैं अहम होने से अहंकार नहीं होने से कृतित्व नहीं होता अभी बताया जैसे ना कृतो भाव अर्बुद्धि से नहीं लिप लेते वो कर्म लागू नहीं होता कर्म लागू होता है कर्तृत्व से देव से कामना भीतर रहती है कर्ता बढ़ता है तब कर्म लागू होते इससे रहित होने पर कर्म लागू नहीं होते शांति की प्राप्ति होती है फिर तत्व की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान मार्ग में अहंता रहित होते अहंता के तीन रूप होते हैं अहंता का एक तो रूप है संसार को लेकर और एक अहंकार है क्रिया को लेकर एक परमात्मा को लेकर तो अहंकार को चाहे आप मिटा दो ज्ञान मार्ग में होगा तब तो अहंकार को मिटाना पड़ेगा क्यों प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद होगा आपका तो अहम मूल में आपसे रहित हो जाएगा तो जैसे न अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं रहेगा अहंकृत भाव नहीं रहेगा तो कल्याण कल्याण स्वतः सिद्ध है ये अहंकार से तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मन्यते इस वास्ते गीता ने कहा नैव किंचित करो मिति युक्तो मन्येत तत्वित तत्वित को ऐसा मानना चाहिए कि मैं नहीं करता हूँ कुछ भी और मैं करता हूँ मैं जो किया है ये भगवान का अंश है ये भगवान का अंश संसार का करता नहीं है ये करता है प्रकृति का अंश और उसके साथ आप मिल जाते हो तो आप अहंकार मानते हो अहंकार बड़ा करता हम इति मन्यते इस वास्ते गीता कहती है कहीं नैव किंचित को मिति युक्त मन्यत ये मान्यता हटावे आप ये इंद्रियाणी इंद्रियार्थ वर्तन्ते गुणा गुणेषु वर्तन्ते प्रकृति एवं कर्माणि प्रकृति के द्वारा कहो गुणों के द्वारा कहो इंद्रियों के द्वारा कहो अंतकरण के द्वारा कहो क्रिया होती है सभी गीता में ये कर्म बताए सभी सब क्रिया है पश्चिम ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया दो चीज है दोनों गीता ने कर्म कहा कर्मेंद्रिय कहा है ज्ञानेन्द्रिय पद नहीं आता गीता में कहीं नहीं सब कर्मेंद्रिय है नहीं वो किंचित करो में पश्चिम ये गच्छन श्रवण जो कर्मेंद्रिया है पश्चिम श्रवण ये भी कर्म है ये भी कर्म है इस बात इंद्रियों कर्मेंद्रिया ही है कर्मेंद्रिया ही संयम में ज्ञानेन्द्रिय शब्द नहीं आता गीता में ज्ञानेन्द्रियों का अलग वर्ण आता है विभाग है कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय श्रोत चक्षु स्पर्शन से रसन घृण से ये कर्मेंद्रियों का वर्ण अलग है परंतु कर्मेंद्रिय नाम है ज्ञानेन्द्रिय नाम नहीं है गीता भर में कहीं नहीं तो सब क्रिया है, क्रिया करने में आप हेतु नहीं है, क्रिया प्रकृति के द्वारा होती है। आप उनको अपनी मान लेते हो, अपनी मान लेते हो तो आप उनका भोगना पड़ेगा, शुभ अशुभ को आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसमें कर्तृत्व न रखे, भोक्तृत्व इच्छा न रखे। इस भोक्तृत्व इच्छा मिटाने के लिए कर्मयोग बड़ा खास सहायक है। जो कुछ काम किया जाए सबकी सेवा के रूप से किया जाए, सब दूसरों के लिए, क्योंकि आपके पास जो कर्म सामग्री है, करने की सामग्री है, शरीर है, ये कर्तव्य आदि बहिकरण है और मन बुद्धि आदि अंतकरण है। चाहे वो बहिकरण हो, चाहे अंतकरण हो, चाहे प्राण हो, चाहे शरीर हो, पांच भौतिक, ये सब कर्म प्रकृति का है, प्रकृति का कार्य है। तो ये प्रकृति के कार्य में ही काम करेंगे, प्रकृति से अलग अलग काम नहीं करेंगे। आप प्रकृति से अतीत हैं, तो आपका संबंध भगवान के साथ साक्षात है और उसका प्रकृति के साथ साक्षात संबंध है। गुणों और क्रियाओं का, सबका, पदार्थों का प्रकृति के साथ है। तो आपका अहंकृत भाव न रख करके, तो अहंकार क्या करे, तीन बात होती है। अहंकार को शुद्ध कर लो तो ठीक हो जाएगा, अहंकार को मिटा दो तो शुद्ध हो जाएगा, अहंकार को बदल दो तो हो जाएगा। मिटाना मुख्य होता है कर्मयोग में, ज्ञान योग में, और शुद्ध करना होता है कर्मयोग में, और बदलना होता है भक्ति योग में। भक्ति योग में बदल देना है। जैसे हमारी ये बहना बैठी है तो ये अहंकार बदल देती है। पहले पिता के घर की आप है, मेरा घर ये है, ये आपका अहंकार रहा पिता के गोत्र में। जब विवाह होता है तो मैं पिता घर की नहीं हूँ, आपका गोत्र बदल जाता है, आपकी अहंता बदल जाती है। जिसमें बह जाते हो वो ही आपका गोत्र माना जाता है। आपके पीहर में रहना हुआ, वहाँ कोई लड़का पैदा हो गया तो कहते भाई भगवान की पूजा तुम कर दो, तुम्हें वो सूतक नहीं लगता। ससुराल में बच्चा पैदा हुआ कहते भाई एक लेके रसोई हाथ पर लगाना, तेरे सूतक हो गया, तेरे पत्र सुहा हुआ है। तो क्या है, वो गोत्र बदल गया। पहले गोत्र था बाप का, अब गोत्र हो गया पति का। आपके पुत्र जन्मेगा उसका गोत्र पिता का होगा, आपका गोत्र नहीं होगा। वहाँ आपको पिता का पिता रहा हो। तो ऐसे जैसे अहंकार बदलना है तो कैसे है कि मैं भगवान का हूँ, ये बदल जाएगा। वास्तव में ये तो है नकली बदलना और वो है असली, क्योंकि आप मूल में परमात्मा के हैं, पति के होते हो। परमात्मा है थोड़ी या नहीं, आप पति के होते हो, पति के है थोड़े ही। और जीव तो परमात्मा का ही है, संसार का बना है, ये बनावटी बन छोड़ा और परमात्मा प्राप्ति हुई। और आप बनते हो तो भी आपको गोद बदल जाता है। इसलिए साधु हो जाए, संस्कृत में लग जाए और परमात्मा संबंध हो जाए तो परमात्मा का ही हो जाएगा। वो उसका गोद परमात्मा का है। साहिब को गोद गोद गोद है गुलाम को, वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि साहिब का गोद वही गुलाम का गोद है। दास बन गया भगवान का, उसका गोद क्या भगवान का गोद है। वो अब गोद नहीं रहा। जैसे ब्याही हुई लड़की का पिता का गोद नहीं होता, पति का गोद हो जाता है। ऐसे स्वयं भगवान में लग जाओ तो आपका गोद बदल जाएगा। अगर आप मन बुद्धि लगाते हो तो देख लेंगे उससे भी फात होगा। मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, चिंतन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, श्रवण करो, ये सबके सब उद्धार करने वाली चीज है। पर गोत्र बदलता है जब स्वयं बदलते हो, अपना अहंकार बदल गया। जैसे कुंवारी छोरी है, वह पिता का गोत्र है उसका, और कुंवारी ब्याहने के बाद में उसका गोत्र बदल गया। और कितनी सतर्क से कहा जाए, कितनी ठीक बात से बदला है। आप तो जानती हो सभी, आपके जानने वाली बात मैं कहता हूँ, नई बात मैं कौन सा लाऊं। देखो शास्त्र गई शास्त्र, वहां नींद जरूरी है और सरस्वती बीज नहीं, उठो चट उठ जाती हूँ। माँ ने कहा नहीं, बाप ने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, भुजई ने कहा नहीं, किसी ने भी नहीं कहा आपको। एक दिन में बदलते ही आप अपने को भी नहीं मानने लग जाते हो। ऐसे भगवान का मैं हूँ भीतर से, ये बदल जाए मैं भगवान का हूँ। तो भगवान का हूँ मैं, संसार का नहीं हूँ। भगवान का हूँ तो मानते हैं प्राय सत्संग करने वाले, पर मैं संसार का नहीं हूँ, यहाँ पहल हो जाते। संसार का होकर भगवान का भजन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज भी अभी अभी इसी क्षण आप बैठे हो इसी क्षण बदल जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, वो ये राम को नाम जपो जो कि वास्तव में आप भगवान के हैं। मम ही वंश, मम अंश नहीं, मम ही वंश, केवल मेरा ही अंश है, आप साक्षात परमात्मा के हो। यहाँ देख करके उस नकली को तो आप पकड़ लिया, असली को पकड़ते नहीं। असली को पकड़ना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, बहनों को चाहिए मैं भगवान की हूँ साक्षात। ये तो चोला है बहन भाई का, तो ऊपर का चोला है, ये तो ऊपर की वासांश दिए डांग से बताया कपड़े है, तो पोशाक है, आप थोड़े हो शरीर, न स्त्री हो न पुरुष हो। इस बात गीता में प्रकृति को स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीनों बताया है, और पुरुष को जीव को स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीनों बताया है, और ब्रह्म को परमात्मा को स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीनों उसको बताया है। गीता दर्पण में ऐसे तक खुला हुआ है, तो आप वास्तव में परमात्मा का अंश हो। स्त्री पुरुष ये तो बाहर के ढांचे में है, ये तो मिले हुए शरीर में है, आप न स्त्री हो न पुरुष हो, नित्य उपलब्धि स्वरूप हो। महात्मा शंकराचार्य महाराज भी कहते हैं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय भेष शूद्र न हूँ, नित्य उपलब्धि, नित्य उपलब्धि जिसकी सदा सदा प्राप्त है आप साथ, वो आप आत्मा है, परमात्मा के साक्षात अंश है। तो आप केवल परमात्मा का अंश है, तो अहंग को चाहे शुद्ध कर लो, और चाहे अहंग को मिटा दो, और चाहे अंधकार को बदल दो, तीनों का फल एक होगा। तो ज्ञान मार्ग में बता रहा हूँ, ये मिटाना होता है, तो मिटाने में कठिनता है, क्लेश अधिक तरसते सब अव्यक्ता से जीतना, अव्यक्ता एक गति दुख देह बद विरे भावित है, देह धारियों के द्वारा अव्यक्त गति बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, और व्यक्त पूजा से सीधी सारी बात है। क्यों आप व्यक्त में आ सकते, व्यक्त पूजा करो, भगवान भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसलिए भगवान परित्राणा साधु नाम अवतार धारण करते हैं, हमारी अवस्था में आते हैं, जिससे हम परमात्मा को अपना मान सके। हम परमात्मा तक नहीं पहुंचते, पर परमात्मा मात्र पहुंचते अच्छी तरह से, इस वास्ते अवतार लेते, तो उस भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ो, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है और रहेगा नहीं। अभी भी आप मनुष्य बने हो, तो पहले मनुष्य थे क्या, नजर क्या थे, तो जहाँ जाए हम हाँ मिला दी गंगा दे गंगादास, गंगा दे गंगादास, तो संसार पर मान लिया, तो कई शरीरों में 84 लाख जोनी में भटकता है, वहाँ वही बन जाता है, तो वो बन जाता है, वो बनावटी है। आप स्वयं परमात्मा के हैं, तो चाहे तो अहंकार शुद्ध कर लो, तो कर्मियों से क्या होगा कि सब क्रिया जितनी है परमात्मा के लिए करेंगे सब काम। देखो शरीर स्थूल सही से क्रिया वो भी परमात्मा के लिए, सूक्ष्म सही से चिंतन आदि के वो परमात्मा के लिए, और कारण शरीर में ध्यान और समाधि होती है, वो समाधि भी परमात्मा के लिए, अपने लिए नहीं है। एकाग्रता होती है वो समाधि भी परमात्मा के लिए, ये कर्मियों का विषय है। जितनी आपके पास संसार की जाति की चीज है, वो सब की सब संसार के अर्पण कर दो, संसार की सेवा में लगा दो, अंत में शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध क्या हो जाएगा, अहंकार इसी साथ अंत नहीं रहेगी, तो निर्मल हो जाएगा, निर्मल होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अंतकरण की शुद्धि भी इसमें हेतु है, परंतु वो वास्तव में वो हेतु नहीं खास, तो इस वास्ते अहम को शुद्ध बना लो तो ठीक हो जाएगा। शुद्ध बनते ही अहंता मिट जाएगी, और मिटाते ही मिट जाएगी, और बदलते ही मिट जाएगी। बदलने पर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं भगवान का हूँ, अब भगवान का हूँ ये होकर के इसके बाद आपका काम क्या होगा, कि जो भक्त का होता है काम वो आपका काम होगा, जो भक्त के नहीं करे वो काम का कभी नहीं होगा। एकदम मैं भगत का हूँ ये अंधा बदल गई, अब बदल गई तो जो भगवान का भक्त करता है वो होगा। यत करोषी यदश्नाश्री यद जोशी ददाश्री यत यद तपस्या से कौनते तत्पुरुष बदर्पण शुभा शुभ फल मोक्ष से कर्म बंद नहीं, शुभ शुभ कर्म बंद से मुक्त हो जाओगे। क्यों यत करोषी यदश्नाशी दो लौकिक क्रिया, यद जोशी यदनाशी तपस्या, ये तीर्थ यज्ञ दान तप क्रिया ये है संसारिक क्रिया, तत्पुरुष दर्पण से भगवान के अर्पण कर दो। तो चाहे प्रकृति को अर्पण कर दो ज्ञान योग हो गया, संसार को अर्पण कर दो कर्म योग हो गया, और प्रकृति में छोड़ दो आप अलग हो जाओ ये ज्ञान योग हो गया। आप अगर स्वयं अपना अनुभव करो कि मैं इन प्रकृति के साथ नहीं हूँ, मैं संसार मेरी प्रकृति के साथ नहीं, प्रकृति में, तो इससे अलग आप हो जाओगे तो नए किंचित होगी थी ज्ञान मार्ग बन जाएगा। तो चाहे अंतकरण को शुद्ध कर दो, मिटा दो, चाहे बदल दो, इसमें बदलना शुरू होता है। तो बदलना आपको आता है, हम लोग गृह देख रहे तो साधु हो गए, अब अहंकार बदल गया, अब गृह के सब जितने कुटुम्ब एक साथ मर जाए तो कोई हमारे पर असर नहीं, और बहुत पनप जाए तो कोई असर नहीं, अगर असर होता है तो साधु हुआ नहीं, असली असली साधु नहीं हुआ है। असली साधु हो जाएगा तो हमारे को समझ नहीं रही, जैसे पहले जन्म की कोई बातें है तो उस जन्म में रही, आज उनकी कोई हमारा संबंध नहीं, जैसे दूसरा जन्म हो गया हमारा, साधु हो जाता हो जाता है, गोद चलता हो जाता है, विवाह होने से बदल जाते हैं, आप निरंकार करो बदल दो तो आप दरअसल खुला हो जाएगा, ऐसा शुद्ध कर लो चाहे मिटा दो, मिटा दे में ज्ञान हो जाएगा, जहाँ अंग निर्बोध निरहंकार हो जाएगा, शांति में कमी होगी, शांति में सभी, और अहंकार बलम दर्पम ये चारों ज्ञान मार्ग में बाधा आती है, तो फिर वो साथ मिटा दो। आप चेतन हो, ये सब विषय जड़ है, ये विकारी है आप निर्विकार हो, ये घे है आप ज्ञाता हो, ये जानने में आते हैं आप जानने वाले हो, आपसे ये अलग है, इस बात ये शरीर है आप जानते हो, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये शरीरों को आप जानते हो, शरीर आपको नहीं जानता है, आप शरीर को जानते हो, नाक है जो अपना है ये दंता से है, इधम शरीर हम कौन थे क्षेत्र में इधम इधम इधंता से, अरे जो प्राप्ति ये तन है ये अहम का वचन है, ये तो सब बहुत नजीक का वाचक होता है, अहम से इधम शब्द प्राप्त दूर का वाचक होता है, वास्तव में अपने से भिन्न का वाचक है, ये तो जो व्यक्ति इसको जो जानता है, अहम को भी जानते हो आप, अहम को जानते हो आप, जितने बैठे हो अहम को जानते हो, तो अहम भी ये है, जैसे संसार ये है ये थम्बा और ये वृक्ष जानने में आता है, ऐसे अहंकार भी जानने में आते हो, अहंकार प्रकृति का कार्य है, आप प्रगति से अतीत हो परमात्मा के साक्षात अंश हो, तो साक्षात अंश होकर परमात्मा के साथ आप मिल जाओ तो परमात्मा तो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है हरदम, आपने ही परमात्मा से विमुख होकर या संसार के सन्मुख होकर अपना जन्म मरण स्वीकार किया है, सन्मुख हुए जी हुए जब ही जन्म कोटि अज्ञासी तब ही सन्मुख होते ही करो जन्म पाप सब में सब नष्ट हो जाते हैं, क्यों परमात्मा में विमुख होना ही मैंने कहा था नहीं, ये जो एक तो पूरा पाप है ये आधा पाप है, परमात्मा से विमुख होना पूरा पाप और अज्ञा अत्याचार हिंसा पाप करना ये आधा पाप, यार पूरा पुण्य क्या भगवान है वो पूरा पुण्य है, दान पुण्य है गत दान करिए आधा पुण्य सब मिलकर के, तो भगवान के संग सबसे है, तो यद करो से यद अर्चना से यद करो से मैं सब क्रिया है, परिश्रम निमिषण आदि सब क्रिया आएगी, तीनों शरीरों में क्रिया आएगी, स्वपन स्वपन निभ लेते कारण क्रिया होगी, और जगत में स्वप्न में आप संसारी क्रिया करते हो, तो ये सब क्रिया आपकी नहीं है, नहीं किंचित हो रहे हम नहीं है, तो अलग हो गया तो ज्ञान योग हो गया, और यद बोल दे भगवान अर्पण कर दो, भगवान के लिए करता हूँ, जो करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ, यदस्नासी भोजन करता हूँ, पानी पीता हूँ, नींद लेता हूँ, कपड़ा पहनता हूँ, शौच स्नान करता हूँ परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, जैसे बालक भोजन करने से माँ की प्रसन्नता होती है कि नहीं, ऐसे आप भोजन करो तो भगवान की प्रसन्नता होती है, आप भूखे रहो तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, वो जो उपवास आदि विधि है शास्त्र ने आज्ञा दी है वो करो, अशास्त्र भी तो घोरम तप्यंते तपोधना दम्बाकर वो आसुर काम विधि आसुर दृष्टान वो असुर है, शास्त्र की विधि के अनुसार करो सब ठीक होगा, तो यद करो से यद अश्नासी जो शरीर का काम करते हो खाने में जो शरीर के निर्वाह के लिए तत्पुरुष मदद भगवान के लिए करता हूँ, केवल ये मतलब भगवान का हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ, वो जो पंचामृत है ना मैं भगवान का हूँ और भगवान के ही दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से ही माता पिता भाई बहन स्त्री जो मेरे कुटुंब है ये भगवान के है मेरे नहीं है। तो भगवान के जनों की भगवान के प्रसाद से ही सेवा करता हूँ। आपका हम बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, भगवान के साथ हो जाएगा। भगवान के साथ अहंता मिलती है, पवित्र होती है। गोस्वामी जी कहते हैं अस अभिमान जाहे जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भूल के भी न मिले, अभिमान ये अभिमान कल्याण कर दे। ये अभिमान अपना नहीं है, भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, वो अभिमान अपना नहीं है तो कल्याण हो जाएगा। अपना अभिमान मिट गया तो भगवान का हूँ मैं, हर समय में मैं तो भगवान का हो गया। ये जो दीक्षा होती है, गुरु बनते हैं वो क्या बनाते हैं, वो कहते हैं तुम भगवान के हो, तो अहंता को बदल दिया। जैसे ब्याह होने पर अहंता बदल गई, अब आप कभी अपने को कुमारी नहीं मानते और कुमारी कभी आप नहीं मानते आप, क्योंकि अहंता बदल गई। बदलते ही सब बदल जाता है, ये एक बहुत विलक्षण युक्ति है। अहंता को बदल देना, बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होती है इसमें। इसको कठिन होता है त्याग कर देना, अनुसूम होता है शुद्ध करना, पर बदलना कितने शुभ में सीधी सादी बात है, बदलना आता है। घर से साधु बदल हो गए, किसी गोद से ले गए तो जिस गोद गए उसे वही माँ बाप अगले बेटा हो गए। ऐसे आप जहाँ पे आ गए वहाँ की हो गई, वहाँ काम करने लग गई, जिसको आप याद ही नहीं करते। इतनी भूल जाती हो, इतनी भूल जाती हो, विवाह होने पर अब वहाँ की ही बन गई, वहाँ गई बहू बन गई, वहाँ बन गई माँ बन गई और सास बन गई, और सास बन करके फिर दादी बन गई और फिर परदादी बन गई, और परपोते की छोरी आई बहू आई वो जरा तंग करने वाली आ गई, तो कहते घर खोलो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो आप तो घर जाई हो, ये पराई जाई है, ये याद ही नहीं मैं पराई जाई हूँ, मैं तो दादी हूँ, घास परदादी हूँ, मैं तो यहाँ की मालिक हूँ, मेरा परिवार है सब, बेटा पोता परपोता मैं तो हूँ। ये छोरी पर घर से आई, दूसरे घर से, माँ जी आप भी पर घर से ही आई हो, अब घर जन्म में आप इतनी भूल गए, इतनी भूल गए, इस तरह से आप अपने को भूल जाओ कि हम संसार के हैं, बिल्कुल नहीं संसार के, हम है ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज बने बने पत्रिका में कर्जू को धमकाते हैं, अरे कर्जू मेरे तू क्या करेगा, उस संतों ने यहाँ तक कहा है अरे मैं कौन हूँ तू जानता है, मैं भगवान का हूँ, शंकर भगवान की दृष्टि को सह नहीं सजा तू भस्म हो गया, तो क्या पर मुरारी भगवान के चक्र के प्रकरण को नहीं जानता, वो हूं मैं, उसको डर नहीं होता, कुछ नहीं कर सकेगा, बालक बांका कर सके जो जग बैरी हो सब का सब बैरी हो जाए, तो आप बालक बांका नहीं कर सके, कैसे कर सकते। सीम की चाप सके को ताशु बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार मामूली रखवाला नहीं है, जिसकी वो रक्षा करने वाला है। नारद जी को अपने में अभिमान हो गया, मैं जीत गया तो बजीती हुई, ये जीते तो भगवान की कृपा से, काम करो तो कुछ नहीं आपके सामने, अरे भगवान से विमुख होते ही महाराज कामना के वश हो जाओ, क्रोध के वश हो जाओ, मोह के वश हो जाओ, लोभ के वश हो जाओ, अहंकार के वश हो जाओ, ये मायाजाल फंस जाएगा। तो सन्मुख हुए जीव हो जब ही जन्म कोटि ना अग्ना से, तो नहीं मानव ये प्रपद्य कल पर से चला था ना जाहिर भूषा, तो मेरे ही शरण हो जाए, माया में था तरण देते तर जाते सुखपुर, तो आपको तरना नहीं पड़ता, भगवान उद्धार करते हैं जीव का, तेसाम हम समुद्धरता, भगवान में नतिरात बहुत जल्दी उद्धार करना होता हूँ, तो भगवान उद्धार करते हैं, ऐसा भगवान उद्धार करते हैं, तो आप भगवान के दास हो जाते हो, उद्धार करने की कला भी आप में आ जाती है, आपका उद्धार भगवान कर देते हैं, परंतु भगवान के पास से भगवान उद्धार करते वो कला भी आ जाती है, तो आप भी उद्धार करने वाले बन जाते हो, बट अभिमान नहीं आता है आप में, अगर अभिमान आता है तो भगवान के नहीं हुए, आप उद्धार भगवान की शक्ति से करते हैं, अपनी ताकत से करते हैं, भगवान की कृपा से भगवान के होकर भगवान के नाम से उसी कृपा उद्धार करते, तो अपने अभिमान कैसे आप, अगर आप करो मैं उद्धार करता हूँ, मैं चेला बनाता हूँ, मेरा शिष्य हो जाओ, तो वो काल में भी होगा, वो कपट मुनि होगा। अरे भगवान के हो गए, भगवान भैया हम ही भगवान ही। हनुमान जी ने विभीषण से क्या कहा, विभीषण कहे तो मेरे भी भगवान कभी याद करते हैं, भानुपूर्णा था कभी याद भी करते हैं। अरे भगवान की तो बड़ी कृपा है, सबको लेते हैं। मैं देख चंचल कपी अतिहीन कंपी बंदन और प्राग ले जो नाम हमारा तानिता मिले, अगर आहार नहीं मिलता ऐसा मेरा नाम ऐसा मैं बंदर, मेरे पर कृपा करी है। तू तो ब्राह्मण कुल में जन्म है, तेरे क्या बात है। ये गुरु के लक्षण है। गुरु ये नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, भाई भगवान ऐसे है, इस बात से भगवान की बन जाओ। तो गुरु बनता है वो दूसरों को गुरु बनाता है, वो चेला नहीं बनाता है। मेरा चेला बड़ी ये नहीं बनाता, वो गुरु बनाता है। भगवान के हो गए और भगवान के तुम क्यों राम भी भगवान, सब भगवान के। तो वो वास्तव में उद्धार करते हैं, तो वो उद्धार की विद्या भगवान से सीख जाते हैं। भगवान उसको दे देते हैं अधिकार, पर किसको देते हैं, अभिमान नहीं होता, नहीं मेरे अभिमान होता उसको देता। भगवान अपना सबको मान लेंगे, आप विषयी पामान नीचे हो तो भी भगवान अपना मान लेंगे, और आप बड़े अच्छे संत साधक हो तो भगवान अपना मान लेंगे। मैंने बताया ना तीन सखा भगवान के, जो साध राज वो भी भगवान का सखा, विभीषण भी भगवान का सखा, सुग्रीव भी भगवान का सखा। तो निषाद राज सिद्ध भक्त है, वो तो सिद्ध भक्त है, वो भी भगवान का सखा है, और सुग्रीव साधक है, विभीषण साधक है, उनका। और ये विषय ये महाराज विषय में रहने वाला, अरे तो ऐसा फंस गया कि महाराज मेरा क्या दोष, नारी नयन जाए जाए नारी नयन सर जाए न लागा, अरे घोर क्रोध तम निशा सु जागा, लोभ पास दे घर न बंधाया, सो नर तू समान रघुराया। अरे तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा उन्हें छूटता है तो कृपा आपने करी, मेरे का दोष बड़ी पामर की बात है। पहले क्या मैं सेवा करूंगा, यूं करूंगा, पावा राज्य को सुनारी, भगवान कहते हैं सुग्रीव सुधी मोरी विचारी, पावा राज्य को सुनारी पा गया तो चातुर्मास में एक दिन नहीं आया बैठा भगवान से मिलने के लिए, एक दिन नहीं आया चातुर्मास में, चार मेरे भगवान ने भगवान कहे जिस मान से बाली को मारू उससे मारूंगा। तो ये काम नाश कर देगा, आपको क्यों तो नहीं दे, नहीं नहीं भाई दुखरा लाओ तात सखा सुखी सखा है मारा नहीं है लक्ष्मीगा सभी। तो वो इतना भूल गया, पर भगवान पद कम नहीं देते, निषाद राज को जो पद देते वो सुग्रीव को पद देते। विभीषण आता है सुग्रीव से पूछा भाई क्या न क्या करना चाहिए, आवादशान भाई आया, और वो अपना परिचय देता है कि मैं तुम्हारा मैं दशानंद का भाई हूँ। दशानंद नाम लिया, दशानंद क्या लिया था, गीत राज मृत्यु तरह पर बिचारे अंत विश्वास ले रहे हैं, ये दशा दशानंद की नहीं, तेसर चलन सोता नहीं, ये दशानंद की। तो वो भगवान ने दशानंद सुना, विष्णु नहीं दिया मैं ब्राह्मण हूँ, ये पैसे नहीं दिया, मैंने दशानंद का भाई हूँ मजा असुर निश्चर ही नहीं करी निश्चर वर्ष जन्म सुरता और नाथ दशानन कर भ्राता, निश्चय ही करो मैंने अपनी प्रतिज्ञा वो तो मेरा कुल दशानन का हूँ भाई। पैसे कैसा दिया भगवान गति ठीक है। तो ये संत होते हैं सर होते हैं अपना परिचय बताने की, तो मैंने बड़ा काम किया अच्छा किया, मैं कैसा हूँ निश्चय ही करो वो तो जाते मेरी जैसे भाई हूँ मैं आया हूँ आप सुन के, तो समझ सुदेश तुरी आया हूँ प्रभु भंजन भव वीर त्राय त्राय आरत कर्ण शरण सुभद्र गोवीर। इस वास्ते आप कोई भी भगवान की तरफ चलने में हताश कभी न हो गए। पापी से पापी है तो भगवान की शरण हो जाओ, साधारण है तो भगवान की शरण हो जाओ, भगत है तो भगवान की शरण हो जाओ, बजे समझदार हो तो भगवान की शरण हो। अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण एक भक्ति योगी ने यह जीते गुरु संपरम। अकाम हो तो भगवान भजन करो, सर्व काम हमारे स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति सब चाहिए कि सब तो भगवान दे सकते हैं भाई, उनको नहीं दे सकते भगवान भक्त बन जाओ। कहते मोक्ष काम हो तो मुक्ति चाहिए, क्या करो भजन करो। अकाम हो तो क्या करो भजन करो, काम नहीं करो क्या करोगे। सर्व काम तो भजन करो, सबके लिए तीव्र भक्ति हो गए ना, यजे तो पुरुषम परम परमात्मा को पूजन करो। तो बात है भाई, भगवान की तरफ सर करो, सब काम ठीक है भगवान की कृपा से, अपने करना नहीं पड़ेगा और अपना करना क्या है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ जो कुछ सब भगवान के लिए तत्कुरुष मदर बना तपादिक वेदिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, निर्वाह की क्रिया है, यदस्ना निर्वाह की यदी शारीरिक और पारिवारिक जो काम करो सब भगवान के लिए करो। नारायण नारायण। कल एक छोटी सी बात पूछनी, कल के विषय में जो सूक्ष्म अहंकार जिसके कारण से दार्शनिक मतभेद होते हैं, उस सूक्ष्म अहंकार से बंधन तो होता नहीं है, लेकिन वो कहाँ कहीं किसी अंश में प्रतिबंधक भी है क्या? कहीं वो प्रतिबंधक इतना ही है कि दार्शनिक का एक मत भी होता है, इतने प्रतिबंधक होता है। जैसे अद्वैत मानने वाला द्वैत मानने वाले साथ एक नहीं होने देता और कुछ मत नहीं होती, पर वासुदेव सर्वज्ञ बंधन नहीं होता। और प्रेम रस में बाधा आती है, उसमें प्रेम रस में बाधा आती है, वो बदल जाने से बाधा नहीं होती। सूक्ष्म बताया है प्रेम भगति बन सुन खगर आई आभ्यंतर मल कब होने जाए। पितर का आभ्यंतर मल है वो प्रेम रस ही होता है। तो उस प्रेम रस के आस्वादन के लिए भी क्या सूक्ष्म अहम की आवश्यकता होती है? जरूर है, उसके बिना आस्वादन कैसे होगा? भगवान कैसे करते हैं? एक बहु श्याम पर जाए, एक अनेक उग्र करते हैं तो एकाकी नर्मदे एक जी नहीं लगा संभव है। भगवान के लिए तो ये संभव है, भगवान का दोष यही है, दूसरा सोई है। तो भगवान की मर्जी से द्वैत होता है, अपनी मर्जी से नहीं। देखो ज्ञान तो द्वैत से अद्वैत होता है और भक्ति से अद्वैत से द्वैत होता है। अद्वैत आदि सुंदर, तो अद्वैत से सुंदर होता है, भगवान की मर्जी से होता हो। जैसे श्री जी भगवान के शरीर से निकले तो उनका प्रेम होता है, तैसे भगवान का अंश भगवान के मिले भगवान का प्रेम होता है, वो प्रेम भक्ति से अभिमान छूट जाता है और फिर आनंद होता है परस्पर। वो एक होते दो होते दो होते एक होते, ऐसी विलक्षण बात है। योग में वियोग, वियोग में योग, योग वियोग होते रहते हैं, संयोग में ज्यादा संसार। नारायण नारायण।